wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 listopada, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki, a w nim sprawdzimy, jak ekspert dr Michał Sutkowski ocenia dzisiejsze dane na temat pandemii koronawirusa. W Polsce potwierdzono ponad 15 tysięcy zakażeń, zmarło prawie 600 osób. Później powiemy o protestach, jakie odbyły się dziś w Warszawie i w Paryżu. Policja podkreśla, że zgodnie z obowiązującym prawem manifestacje są teraz nielegalne. Z kolei w sporcie tuż po serwisie będzie mowa m.in. o świetnych zawodach naszych skoczków. Piotr Żyła i Dawid Kubacki stanęli na podium w fińskiej Ruce. W Polsce potwierdzono dziś ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 599 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 21,5 tysiąca osób. W ciągu minionej doby przeprowadzono ponad 42 tysiące testów na obecność tego groźnego patogenu. Ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych ocenia, że obecnie mamy do czynienia ze stabilizacją zakażeń. Jego zdaniem najbardziej niepokojąca jest jednak duża liczba zgonów. Liczba zgonów naprawdę jest ogromna. Plasujemy się tutaj w czołówce Europy i świata i co tu dużo mówić, nakłada się na to przede wszystkim bardzo duża liczba zakażeń 2-3 tygodnie temu, ale równocześnie coraz bardziej zmęczony system opieki zdrowotnej. Ludzie są przemęczeni, brakuje nam tlenu, tak jak brakuje w szpitalu często, prawda? Czy pacjentom brakuje tlenu, chory? Tu jest problem, że nie ma oddechu dla ochrony zdrowia. Nie cofnęliśmy się o kroki. Pod tym względem to jest niepokojące. Doktor Michał Sutkowski ocenia, że wykonywanych jest mniej testów, bo pacjenci niechętnie zgłaszają się do lekarzy z objawami zakażenia. Mniejsza liczba testów wynika z tej niechęci pacjenta do tej niewątpliwej stygmatyzacji koronawirusem. Po pierwsze, to powoduje rozwój pandemii, a więc te pierwsze liczby, które są dalej duże, to jest jedno. Po drugie, oczywiście, między innymi to, że zgłaszają się pacjenci późno, bardzo późno, w drugim tygodniu choroby, pod koniec drugiego tygodnia choroby, kiedy już często jest szpital i respirator. Łącznie od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 970 tysięcy zakażeń koronawirusem. W Warszawie dobiegły końca demonstracje organizowane przez środowiska przeciwne orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Na razie nie ma informacji o poważniejszych incydentach. Po południu manifestowano m.in. w centrum miasta, na rondzie Romana Dmowskiego, ulicy Marszałkowskiej i trasie Łazienkowskiej. Zabezpieczający zgromadzenie funkcjonariusze podkreślali w komunikatach, że manifestacje w czasie pandemii są nielegalne. Stołeczna policja zamieściła też na Twitterze nagranie, na którym jedna z organizatorek protestu wulgarnie zwraca się do funkcjonariuszy. Pokojowa forma protestu, którą wielokrotnie po manifestacjach strajku kobiet podkreślają organizatorki, zarezerwowana jest często dla mediów i na ich potrzeby. Poza telewizyjnymi kamerami postawa tych osób wygląda zgoła odmiennie. Czytamy w komentarzu policji pod nagraniem. Tymczasem w Paryżu niemal 50 tysięcy osób wzięło udział w marszu przeciwko ustawie o globalnym bezpieczeństwie i przemocy ze strony służb bezpieczeństwa. Podczas demonstracji doszło do starć skrajnie lewicowych aktywistów z policją. W Paryżu na Placu Republiki zgromadził się wielotysięczny tłum. Demonstranci domagali się wycofania rządowej ustawy o bezpieczeństwie oraz dymisji szefa MSW i prefekta paryskiej policji. Protestowano także przeciwko przemocy policyjnej i rasizmowi po tym, jak w czwartek w mediach społecznościowych ukazało się nagranie z brutalnej interwencji służb przeciwko czarnoskóremu mężczyźnie. Wiele osób zrozumiało, że policja stała się zgniłą instytucją. Nadszedł czas, aby wprowadzić w niej generalny porządek. General de la police, mówił Jean-Luc Mélenchon, lider skrajnie lewicowej partii Francja Niepokorna. W marszu uczestniczyli także politycy z Partii Socjalistycznej i Zielonych. Pod koniec demonstracji na placu Bastylii radykalni anarchiści Black Bloc oraz aktywiści z Antify ustawili barykady i starli się z policją. Chuligani zniszczyli kilka samochodów i podpalili restaurację oraz budynek banku. Policja musiała użyć gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozproszyć demonstrantów. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. W Ełku rozpoczęła się 8. odsłona kampanii Biała Wstążka Stop Przemocy Wobec Kobiet. Ze względu na pandemię część wydarzeń odbywa się w sieci. Kampania ma zapobiegać przemocy i uwrażliwiać społeczeństwo na krzywdę innych. Ze względu na pandemię większość wydarzeń odbywa się zdalnie. Są to m.in. dyżury telefoniczne pracowników socjalnych i asystentów rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Można również telefonicznie umówić się na indywidualne konsultacje z psychologiem czy radcą prawnym. 5 grudnia w MOPS-ie i Komendzie Powiatowej Policji będzie Dzień Otwartych Drzwi, możliwy również w formie zdalnej. Kampania potrwa do 10 grudnia. Dodajmy, że więcej szczegółów można znaleźć na stronach internetowych Ełckiego Ratusza oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. I ta relacja kończy serwis Trójki. Teraz czas na sport. Krzysztof Łyniewski. To był bardzo udany występ naszych skoczków w zawodach Pucharu Świata w Kusamo. Drugi był Piotr Żyła, trzeci Dawid Kubacki, dziewiąty Klemens Murańka, jedenasty Andrzej Stękała, dwunasty Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski w rozmowie dla TVP Sport najwyraźniej był rozczarowany tą lokatą. Skocznia raczej nie jest niczemu winna, to bardziej ja popełniam błędy i te skoki są po prostu nierówne. A jedne wychodzą lepiej, drugie gorzej, no i przez to po prostu to się później odbija na odległości. Doprecyzujmy jeszcze, że dzisiejszy konkurs wygrał, i to z dużą przewagą, Niemiec Markus Eisenbichler. Po skokach piłka, za nami dwa sobotnie spotkania w Pekao Ekstraklasie. Najpierw Stal w Mielcu 3-1 pokonała Jagiellonię Białystok, potem pod Beskidzie w Bielsku Białej przegrało 0-2 ze Śląskiem Wrocław, a w trwającym meczu w Krakowie Wisła do przerwy 0-0 remisuje z Zagłębiem Lubin. W Bundeslidze kolejny gol Roberta Lewandowskiego w wygranym przez Bayern 3-1 spotkaniu w Stuttgarcie. W Anglii Liverpool stracił punkty remisując po 1 z Brighton. Gospodarze wbili wyrównującego gola Derec w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Z kolei Manchester City aż 5-0 rozbił na Etihad Burnley. W Hiszpanii w najciekawszym dzisiejszym meczu w La Liga Valencia przegrała u siebie z Atletico 0-1. W tym samym mieście nasi koszykarze 91-61 pokonali Rumunię w eliminacyjnym turnieju Mistrzostw Europy. Z kolei w kraju w siatkarskiej plus lidze Trefek Gdańsk 3-1 wygrał z Czarnymi Radom, a serwis kończymy dobrymi informacjami z Portugalii. Zofia Klepacka wywalczyła Villa Mura nad Atlantykiem brązowy medal Mistrzostw Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Zakończyłam Mistrzostwa Europy na trzecim miejscu. Jestem bardzo zadowolona. Warunki były trudne. To był dobry test przed Igrzyskami Olimpijskimi i po tak długiej przerwie, bo ostatni raz w klasie olimpijskiej RSX ścigaliśmy się w lutym w Australii, gdzie zajęłam 7 miejsce na Mistrzostwach Świata. Na tych zawodach tylko brakowało tak naprawdę zawodniczki z Chin. Reszta świata przyjechała się sprawdzić i jesteśmy na dobrej drodze. Mówiła oczywiście Zofia Klepacka i na sportowo słyszymy się jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. W niedzielę zachmurzenie duże, na południu miejscami całkowite, okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, przeważnie od 0 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem i chyba zostanę tu do poniedziałku, bo Black Friday przedłużają. Ale tu się dzieje! W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dziś dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51 teraz taniej o 400 zł i douszne słuchawki Bluetooth teraz za jedyne 39 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Time right behind my back. trzecią godzinę przebojowej soboty otworzył Pan White i Pani White, White Stripes, Seven Nation Army. Play that funky music, gramy, nie zatrzymujemy się, bo szkoda czasu. Lay down the boogie and play that.

Tuxedo i Do It. Teraz w trójce. O, i tak się zaczyna wiele muzycznych przygód. Mayer Hefthorn i Jack One. To oni tworzą ten kolektyw, ten duet. Tuxedo. Mayer to bardzo fajna historia, bo facet najpierw chodził na digging, czyli szukał płyt gdzieś tam w antykwariatach muzycznych. Później zaczął je nieśmiało łączyć, czyli miksować, a później odważył się odrobinę śpiewać. No i tak wszedł w ten rynek małymi krokami, ale wielkimi krokami wejdzie za chwilę, proszę Państwa, kobieta, która jest niezwykle płodna, jeżeli chodzi o twórczość. Tyla Parks, bardzo młoda Amerykanka, która pisze, występuje w filmach, w serialach, w grach, w bajkach, no mnóstwo jej wszędzie. Pisze w tym sensie, że utwory dla wielu artystów, między innymi Ariana Grande, ale także Jason Derulo, no, z tych artystów, które Państwo kojarzą z muzyki pop. Mogłaby spokojnie żyć z tych tantiemów, jeśli chodzi o pisanie tych utworów, ale sama też postanowiła zagrać i zaśpiewać. To będzie jej ostatni utwór z jej ostatniego albumu. Ma dokładnie 8 dni, ale bardzo fajny odbiór w sieci, bo do ściągnięcia i do zdobycia jest bądź właśnie w internecie. Dance Alone, Tyla Parks. In a cycle, hey, cause I don't want nobody, if that's not somebody, it's you. If I had anybody, I would want somebody like you. And I know that we shouldn't, but I know there's worse we could do. Mieliśmy solistkę, to teraz pora na dużą ekipę z Nowego Orleanu. Tang and the Bangas. All magazines scanning the pictures, scanning the pictures. Juicy couture teasing the fellas alone. Pretty at Coachella, the weather never changes her hair. Bellows the way she blows. Movie star dreams, pretty on the scene. Everyone knows her name, but I just say, pretty in Coachella, just can't get enough. Can't get enough of stuff. Just can't get enough of stuff. Just can't get enough of stuff. Fast cars, hotel, five stars, oh well and well. Fast cars, hotel, five stars, oh well and well. she goes, dancing all around, gemstones and gowns, cranberry crown. Everyone knows, everywhere she goes is Coachella. Invited Miss Tiffany Diamonds with the Prada of Balenciaga dressed to arrive in. Young and excited, okay. Slight misguided. Lines in the palm, but I know she ain't psychic. And she on your line cause your flex ain't private. VVS glow, get the dancing and shining. Mountains of blow, looking over horizons. Put the blade to the white like a ninja that slices. My God, what a trip. You got the tuck and a nip. You got the clout and a whip. But ironically, you can't get a grip. One time, got the Beamer fully equipped. One time, you and your girls is making a trip. Coachella, the drugs, the fantasy, the chasing of the pleasure. As you realize, I never made it just better. Just can't get enough. Just can't get enough. Stop. Just can't get enough. Stop. Just can't get enough. Stop. Just can't get enough. Just can't get enough. Stop. Just can't get enough. Na ostatnią godzinę przygotowałem dla Państwa trochę tych świeżynek, nowinek, które nie mają więcej niż tydzień. Tang and the Bangas, doskonała epka, bo o niej mówimy, bo ten utwór pochodzi z ostatniej wydanej epki, pełnej świeżych brzmień, nowych, takich energetycznych, Friends Goals, tak się nazywa, gorąco Państwu polecam. A za chwilę nocne marki, Night Marks, nasi, rodzimi, kochani, Strzał z Body, doskonały utwór z 2017 roku.

Ikona, nazywana przez wielu słusznie, co zresztą trzeba przyznać. Przydomek ikony pewnej kobiecie, którą za chwilę Państwo usłyszą, nadał jeden ze znanych, ogromnych magazynów światowych, modowych. Junie, takiej producentce, artystce, która za chwilę Państwu się zaprezentuje, to będzie utwór z jej ostatniego albumu, wydanego w ubiegłym roku, Teenage Heartbreak. Tak się nazywa ten utwór, a... Album nosi tytuł z francuskiego, kolor czerwony, symbolizuje miłość, siłę i duszę. To jest jej ostatnia produkcja. Czwarty album szykuje kolejny, ale w tym jest sporo jeszcze do zaprezentowania. If someone was to tell me back when I was 22 that a boy was gonna take my heart and break it, hand it to you. If someone were to warn me that this was gonna happen, that you would walk into my life and ruin it, I would still let you. Program trzeci. know life lessons for free. But darling, what's wrong with the reality? When you're out with friends, you're so hard to reach. The sun can come up and go down in between. Each time you tell me that you're going crazy. Darling, what's wrong with the reality? Darling, what's wrong? Sometimes you're cold, money hungry and greedy. Next time you sue, don't live it down the stream. What kind of fortune are you trying to see? Darling, what's wrong with the reality? Darling, what's wrong? Takimi nazwami jak The Milk, w utworze Darling What's Wrong kryją się ludzie, którzy mają po prostu imię i nazwisko Emil Wilk. Przyjemne, prawda? A teraz facet, który przyjemny jest od zawsze, był od zawsze, już go nie ma niestety, ale w myślach tych, którzy kochają George'a Michaela, na zawsze taki pozostanie. Tu Funky. Let me hit. Grek, Cypryjczyk, Anglik, George Michael. Szkoda, szkoda. Za wcześnie, o wiele, wiele za wcześnie. Nie chciałem, żebyśmy tak skończyli nasze dziś sobotnie spotkanie, ale z drugiej strony, czemu nie? Przypominam tę smutną informację, że nie żyje Piotr Strojnowski, muzyk i wokalista, współzałożyciel zespołu DAP i na koniec naszego dzisiejszego spotkania coś, co przypomni jego największy utwór Ogrodu Serce, znany też pod nazwą W moim ogrodzie. Linia Nocna wykonała taki cover, więc to teraz zaprezentujemy. Bardzo Państwu gorąco dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Magdalena Trzaska wydała program, Michał Jakubik go zrealizował, a przed mikrofonem był Karol Gnat. Kłaniam się nisko, spokojnego wieczoru, dobrej nocy. Powolną strugą płyną wytrwale w moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych parę. W moim ogrodzie, gdzie smutek gościł, gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy. Zapraszamy do reklamy. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem i chyba zostanę tu do poniedziałku, bo Black Friday...